Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ikikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Bei ya vyakula muhimu ya panda kuelekea msimu wa sherehe za kuhitimisha mwaka. Wanaume zaidi ya 190 wa Afrika na waathirika na ukatili wa kijinsia mkoani Kayanza katika kipindi cha miaka miwili. Na katika habari za kimataifa, aina nyingine mpya ya virusi vya corona iliripotiwa Nigeria. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Elike Wimana. Hapa studio mimi ni Omwardi Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Lita 160 za pombe haramu maarufu umudilingi zimemwagwa na vyombo vya usalama kwa ushirikiano na viongozi tawara asubuhi ya Alhamisi kwenye kijiji Musama, tarafa Kayokwe, mkoani Mwaro. Vifaa vinavyotumiwa kutengeneza pombe hizo vimekamatwa na polisi. Katibu tarafa Kayokwe anafahamisha kuwa mhusika wa utengenezaji wake anashikiliwa na polisi. Onore Hatungimana anatoa ushauri kwa raia wanaoendelea kutengeneza pombe haramu kuachana tabia hiyo inayoweza kuchochea ugomvi katika familia na ubadhirifu wa mali. Na abiria wanaosafiri kwa magari madogo madogo mkoani Kirundo wanalamikia kupandishwa bei ya nauli. Safari kutoka Kirundo kwenda Ngozi wanalipa pesa kati ya 8,000 na 10,000 ili hali gharama yake ilikuwa 5,000. Safari kutoka Kirundo moja kwa moja kuelekea Bujumbura wanaombwa pesa kati ya 25,000 na 30,000, wakati kwenye mabasi ya mashirika Memento na Volcano wanalipia mwendo huo 11,000. Taarifa kutoka Kirundo zinaeleza kuwa huenda sababu ya kupanda huko ni wasafiri wengi kama wanafunzi wanaokwenda likizoni, wafanyakazi na wandani na watu wengine wanaokwenda kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka katika familia zao. Wakati nafasi katika magari ya mashirika Memento na Volcano zikijaa hadi siku ya Ijumaa, wanaomba wahusika kufuatilia kwa karibu swala hilo la watu wanaopandisha nauli kiholela waadhibiwe, lakini pia waweke bei rasmi. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahakikisha kuwa haki ya wakimbizi wa asili ya Burundi walioko katika kambi tofauti nchini Tanzania inaheshimishwa. Naibu barozi wake nchini Burundi amesema hayo baada ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu kutangaza kuwa katika kambi za wakimbizi Warundi wanapata masaibu ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Barozi Edmund Kitokezi anaeleza kuwa kamati ya mseto inayoundwa na nchi ya Burundi, Tanzania pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR inafuatilia karibu shughuli zote zinazofanyika kambini. Tumsikilize. Hii ripoti kwa kweli tunaona ni ripoti ambayo imeungwaungwa na tunaamini kabisa kwamba haitendei haki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana kwamba Tanzania imekuwa mstari wa mbele kwa kuhudumia wakimbizi, sio wa Burundi tu, lakini bali kutoka mataifa mbalimbali. Lakini pia tunaamini kwamba haiwatendei haki hata wakimbizi wenyewe wa Burundi ambao kwa hiari yao wangependa warudi kwenye nchi yao, ambao wanaamini kabisa kwamba sasa hivi hali ni shwari, kuna usalama wa kutosha. Sasa kwa ripoti kama hii, hata kama kuna mkimbizi ambaye angependa kwamba basi mimi ngoje nirudi nyumbani, atarudi na picha kwamba narudi kwa sababu nimenyanyaswa, kitu ambacho sio sahihi. Lakini si tunachojua wanarudi kwa sababu kwa hiari yao na kwa sababu wanaamini kabisa kwamba nchi yao iko na amani. Nasema hivi ni ripoti ya kuungwaungwa au ya kupikwa kwa sababu historia ya Tanzania katika kuwahifadhi wakimbizi tunayo rekodi nzuri. Serikali imekuwa ikitumia fedha nyingi au resources nyingi kwa ajili ya kuwahudumia wakimbizi, ikiwa ni pamoja na kutenga maeneo kwa ajili ya wakimbizi yao. Sasa hizo zote ni gharama ambazo zinaonyesha kabisa utayari wa serikali ya Tanzania katika kuwahudumia wakimbizi kutoka mataifa mbalimbali. Tanzania haiwezi kuwatesa au kuwanyanyasa kama ripoti inavyosema, kwa sababu ni serikali hiyo hiyo ya Tanzania wakati wanakuja ili wapokee. Sasa iweje leo wakimbizi liwapokea na dunia ikajua kabisa kwamba imepokea wakimbizi kadhaa wa kutoka Burundi, hafu ianze kuwanyanyasa, kuwatesa kama ripoti inavyosema? Kwa mfano, kwa wiki tu kuna wakimbizi 1,200 ambao kwa hiari yao wanajiandikisha na wanarudi Burundi, na zoezi hilo la kurudi Burundi linashughulikiwa chini ya ule utaratibu wa pande tatu, yani tripartite commission, ambapo serikali ya Burundi, ya Tanzania na shirika hili linalohudumia wakimbizi UNHCR linahusika katika kuhakikisha hilo zoezi linaenda vizuri na hao wakimbizi wanarudi kwa heshima huku haki zao zikizingatiwa. Kwa hiyo unaweza kaona kabisa kwamba hiyo ripoti sijui malengo ya ni nini. Sasa hayo manyanyaso yanayotokea kambini sijui yanatoka wapi, kwa sababu zipo taratibu zinazosimamia usalama wa wakimbizi katika makambi hayo. Na hizo taratibu zinajulikana kimataifa. Lakini pia usalama wa wakimbizi katika makambi yetu ni kipaumbele kikubwa kwa serikali ya Tanzania. Kwa sababu huwezi ukampokea mkimbizi hafu mweke kwenye kambi hapa usimpe protection, usimpe ulinzi. Isanganiro. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Hatua iliyochukuliwa na viongozi wa kijiji Nhayamba mjini Lumonge ya kuzuia wasichana chini ya miaka 18 kutotoka nyumbani baada ya saa 12 jioni bila kuwa pamoja na wazazi ili kukinga mimba za utotoni imepokewa vema na baadhi ya wazazi waliozungumza na Radio Isanganiro. Hali kadhalika kwa kituo FVS abagenzi babana wanakaribisha vema hatua hiyo. Hata hivyo wanaomba isiweke mipaka kwa wasichana tu bali na wavulana wahusishwe, maana wanaweza kupata matatizo ya aina moja ama nyingine. Na tutoke kusini mwa Burundi moja kwa moja tuelekee kaskazini mwa nchi. Wanaume 195 wakazi wa mkoa wa Kayanza walifanyiwa unyanyasaji wa kijinsia wa aina tofauti na wake zao ikiwemo kupigwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Takwimu hizo zimewekwa wazi na kituo cha maendeleo ya kaya na jamii mkoani humo. Baadhi ya waathiriwa wa ukatili wa kijinsia hawazungumzii kilichowafikia kutokana na unyanyapaa unaoambatana na kitendo hicho. Melkio Nyabenda, mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya kijamii na utamaduni, anaomba wanaume waliodhulumiwa na wanawake zao kufikisha malalamiko yao kwa viongozi tawala badala ya kuifanya siri hali hiyo. Taarifa ya Patrick Sengiumva inasomwa studio na Jamali Vianenge Ndakumana. Baadhi ya mabwana wakazi wa mkoa wa Kayanza waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wametufahamisha kwamba huwa wakitendewa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na wake zao. Ushuhuda kutoka kwa bwana mmoja ambaye anamaliza miaka 2 akifunga pingu za maisha unaeleza kuwa mara kadhaa huwa akifika maskani mwake majira ya usiku wa manane akihofia kunyanyaswa kijinsia na mkewe. Aidha, bwana huyo anaendelea kufahamisha kwamba muda mrefu anaomaliza akiwa katika vilabu vya pombe akichangia kinywaji na marafiki zake kwa lengo la kuibukana na kuzozana na mkewe nyumbani. Bwana mwingine tuliozungumza naye ametufahamisha kwamba mkewe wa ndoa halali tangu miaka 6 iliyopita alimtendea vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na baadaye akamusaliti kwa kumuachia mtoto mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu. Bwana huyo anaeleza kukumbwa na changamoto kem kem za malezi ya mtoto huo ambaye bado ni mchanga. Baadhi ya majirani ya walionyanyaswa wanahakikisha kuripotiwa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia katika kaya tofauti ambapo kina mama huwaendeshea vipigo wamezao na jambo hilo huwa wakilichukulia siri kwa kuhofia unyanyapaji wa kijamii. Vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kijinsia huwa vikisababisha mtafaruku ndani ya jamii na upungufu wa nidhamu kwa watoto pamoja na mmonyonyoko wa maadili na utajiri. Takwimu kutoka kwa kituo cha maendeleo ya kaya na familia tawi la mkoa wa Kayanza zaeleza kuwa tangu mwezi Julai mwaka 2018 kufikia mwezi Juni mwaka huu 2020 mabwana 195 ndiyo ambao walinyanyaswa kijinsia na wake zao. François Ndikumana, mratibu katika kituo hicho, anaeleza kuwa wameshaanzisha hamasa kwa raia ili wawajibike kikamilifu kwa kupiga marufuku vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa mujibu wa Melkio Nyabenda, mshauri wa gavana wa Kayanza husika na masuala ya kijamii, anatolea wito mabwana wanaonyanyaswa kuweka bayana visa hivyo vya kunyanyaswa na kufikisha hoja zao katika kituo cha maendeleo ya familia ili wawasaidie kutafutia suluhisho ya kudumu tatizo hilo la vitendo vya kunyanyaswa kijinsia vilizoshamiri mkoani Kayanza. Shukrani Jamali Vianenge Ndakumana katika ripoti ya Patrick Nsengiumva kutoka Kayanza. Bei ya vyakula muhimu imepanda katika baadhi ya masoko ya jiji la Bujumbura. Mfano kwenye soko Bujumbura City Market, maarufu kwa Sioni, kilo ya nyama imetoka kwa pesa 10,000 hadi 13,000. Njegele zimetoka kwa pesa 2,500 kwenda kwa kilo na kuuzwa 3,000, huku vitunguru vyeupe vikitoka kilo 1,500 kwenda falanga 1,700. Wafanyabiashara na wanunuzi wanataja sababu kuwa ni siku hizi za kuhitimisha mwaka. Taarifa kamili na Moize Misago. Katika soko Buja City Market maarufu kwa Sioni, baadhi ya bidhaa zilipandishwa bei kama wanavyodai wafanyabiashara pamoja na wanunuzi. Mfano natolewa ni mfano njegere zilitoa kwenye bei 2,500 hadi 3,000, huku kilo cha kitoweo cha kawaida kikitoka kwenye bei ya 10,000 hadi 13,000. Vitunguu vyeupe vilitoa kwenye bei ya 1,500 hadi 1,700. Mchele tabaka ya kwanza iliyokuwa ikiuzwa 2,500 wakati huu unauzwa 2,700. Baadhi ya wafanyabiashara wa sokoni hapo wanadai kwamba hali hiyo imesababishwa na maandalizi ya sikukuu ya Christmas. Hali ni kama hiyo hata kwenye soko ya Kotebu ambapo bidhaa aina hizo zilipandishwa bei, ingawa bei ambayo ilipandwa si kwa kiwango kimoja. Baadhi ya wafanyabiashara sokoni hapo wasema kwamba kilo cha njegere kimetoka kwenye bei ya 1,900 hadi 2,500. Kupanda bei kwa bidhaa hizo kumepelekea makarani kukata faraja ya kusherehekea sikukuu ya Christmas, ambapo wanasema kwamba wako katika hali duni ya kimaisha. Wanunuzi pamoja na makarani hao wote waomba uheshimishwaji wa bei ya bidhaa mahitajio, ili kila mmoja kwa upande wake aweze kurahisishiwa. Na mtoke jijini Bujumbura moja kwa moja katikati mwa nchi mkoani Karusi, ambapo baadhi ya raia wa mkoa huo wanalalamikia kupanda kwa vyakula kama vile maharagwe, viazi na vingine. Wanatoa mfano wa maharagwe maarufu Kinure yanayouzwa pesa 1,800 ile hali yalikuwa hayajawahi kufikia 1,000 kwa kilo. Kikapu cha viazi vitamu kilichokuwa kinapatikana kwa pesa 2,000 siku hizi kinanunuliwa falanga 5,000. Raia hao wanasema kuwa hali hiyo itakuwa pingamizi kwa maadhimisho ya sikukuu za kuhitimisha mwaka. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa ni kwamba aina nyingine mpya ya virusi vya corona imejitokeza nchini Nigeria. Afisa mkuu wa afya katika taasisi ya kukabiliana na maradhi ya kuambukiza barani Afrika, John Ngasonge, amesema hayo Alhamisi, lakini ameongeza kuwa uchunguzi zaidi unahitajika. Kwa mujibu wa shirika la Ujerumani DW, Ngasonge amewaambia waandishi wa habari kuwa virusi hivyo ni tofauti na vile vilivyogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa fundi mitambo Erike Uwimana aliyenisaidia nifikike pale popote ulipo. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Nyevuze, nilikuwa nakutangazia.